نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون أيها الإخوة المؤمنون يقول رب العزة والجلال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب تغزنغوني tutaendelea na mada yetu tuliyoanza Ijumaa iliyopita kuhusu umuhimu wa swala ya jamaa na katika kushupalia masuala haya hatuna makusudio ya kukashifu mtu yeyote wala kupambana na mtu yeyote haya ni masala ya kielimu tukiona yamekwenda kinyume na elimu ilivyo na mafundisho ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam hatutamjali yeyote anayezungumza masala haya bali sisi tutatetea ilmu hatutatetea mtu tutatetea kauli za Allah subhanahu wa ta'ala kitabu cha Allah na tutatetea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na leo tutaanzia pale tulipoishia Na hasa kwa leo tutasisitiza umuhimu wa kutekeleza swala hii msikitini. Naam kwa kuwa ni jamaa inaweza ikasaliwa sehemu nyingine mahali ambapo hakuna msikiti au pengine safarini au pengine hata katika vita katika jihad watu hawana misikiti wanatakiwa vile vile kusimamisha swala ya jamaa lakini watakapokuwa mjini ni wajibu wa Islam wakusanyike wasalie misikitini huu ndio Uislamu na Uislamu una taratibu na kanuni unapowaamrisha watu ibada unawaamrisha namna ya utekelezaji wake na mahali pa kutekelezea hiyo ibada Sio na kuna ibada zilizokuwa huru zinatekelezwa mfano kama dhikri na nini mahali popote utakapokuwa ukiwa mtu mmoja na nini lakini kuna ibada tayari zimewekewa utaratibu wake haufai kubadilishwa kama ibada ya swala ya jamaa Allah anasema kwamba hii ibada inatekelezwa ndani ya misikiti waumini wenye nyoyo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nuru ndani ya nyoyo zao wanatekelezea wapi ibada zao wanamtukuza wapi mola wao manake aya hizi zimetanguliwa na aya za nuru Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار nurun ala nur. Wanazuoni wanatafsiri aya hizi, ukizisoma ni aya nzito sana na zina maana nzito sana, lakini wamezitafsiri wanazuoni aya hizi kwa maana ya nyoyo, moyo wa Muislamu ulio nawirika, ambao Allah subhanahu wa ta'ala kaunawirisha kwa nuru ya Uislamu. Sasa hawa watu wenye nuru kama hizi zinazoongara, zinazowaka kwa mafuta ya imani, ni watu gani? Wanatekelezea wapi ibada zao? Hawa watu wana fi buyutin adhina Allahu an turfa, wanapatikana katika nyumba za Allah. Fi buyutin, buyuti ni buyuti gani? Buyuti ni majumba yetu? Buyuti la, wanasema wanazuoni, buyutullahi fil ardhi almasajid, bait, nyumba za Allah katika ardhi ni misikiti. Misikiti hiyo Allah anasema adhina Allahu an turfa'a, Allah ameamrishwa itukuzwe hiyo misikiti, ijengwe, ihifadhiwe, itunzwe, ilindwe na uchafu, uchafu wa kawaida, huu uchafu wa kawaida isafishwe, vile vile isafishwe kutokana na maneno machafu, yasizungumzwe ndani ya misikiti maneno yasiyofaa, maneno ya kidunia, maneno ya magomvi. Ni katika rafu au ta'zim almasajid, Allah kaamrishwa hii misikiti itukuzwe, kama alivyoamrisha Mtume kwamba kuwekwe na mahali pa kutawadhia, kuwekwe na mahali pa usafi. Wayudhkara fiha ismuhu, na litajwe katika nyumba hizo jina lake, litajwe jina lake katika jumla ya kutaja jina lake katika nyumba hizi ni iqamatu salawati, iqamatu salati aljamaa waljuma, ni kusimamisha swala ya jamaa na kusimamisha aljuma vile vile jamaat. Yusabihu lahu fiha bilghudui walasali, Allah hutajwa, anapashwa atajwe humo asubuhi na jioni. Utamtaja vipi asubuhi na jioni iwapo utasimamisha swala, utazuia swala ya jamaa, kila mmoja aswali kivyake, bilghudui wal asubuhi na jioni, kuanzia kutwa nzima na usiku pia, ndiyo inapatikana yusabihu lahu fiha bilghudu wal aswal. Ni watu gani hawa ambao hutekeleza amri hizi? Rijalu, Allah anasema hawa ni marijali, hawa sio watu wa kawaida, wanaume, bimaana wanaume kweli kweli, ambao wanasifika na sifa ya ujana dume. Kama unavyo, huyu ni mwanaume kweli. Hapa mwanaume wanakusudiwa waumini, waumini kweli kweli, ndio wanao amirisha misikiti, kama aya iliyotangulia, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi. Ndio rijalu hawa, Allah anatuambia ni marijali hawa. La tulhihim, urijali wao ni upi? Anaueleza Allah subhanahu wa ta'ala, hawadanganywi hawa, tijaratun wala bay'un, hawashughulishwi na biashara wala kuuza, an dhikrillahi, kuwatoa katika utajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapotajwa wao wanafunga biashara zao, anapo jina lake linapotajwa kwa adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, wanafunga biashara zao, hata kama kuna wateja wangapi. Hawezi kudanganywa na biashara wala hawezi kudanganywa na kuuza kwa aina yoyote. An dhikrillahi, ukawatoa na katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqami sala, na kusimamisha swala. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Yakhafun, hawa marijali hawa wanaogopa, yauman tataqallabu fihi alqulubu walabsar, siku ambayo nyoyo na macho vitaparama, vitageuka, macho yatawatoka watu, yatatutoka. Wanaogopa siku ya kiyama. Yakasema katika aya nyingine, minal mu'minina rijalu, katika waumini kuna marijali, sio sisi wanaadhini. Bado mtu anaona mteja huyu labda anataka kununua bidhaa yenye samani sana, ana pesa nyingi, hawezi kutoka, takuja mwisho wa swala. Huyu anayechelewa, huyu kila siku anachelewa, au kila siku anakuja tayari jamaa imepita, bado haingii katika marijalo hawa. Ni kasoro kubwa anayo. Sikwambii anayeacha kabisa, sikwambii anayelingania katika kuacha. Hii kuchelewa chelewa swala ya jamaa, kila katika salafu kuna watu ambao, masalafi ambao alikuwa na kuhisabia miaka, asema mimi nina miaka 20 sijapitwa na takbiratul ihram. Sikitini. Nina miaka 30 alhamdulillah sijapitwa na takbiratul ihram. Sikitini. Nina miaka 40 alhamdulillah haijawahi haja adhini muadhin ila mimi tayari nimeshakuwa msikitini. Marijalu hawa la tulhihim tijaratu wala bai. Sisi mpaka muadhini akimu hapa ndipo watu wanastuka, wana maliza porojo zao pale. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ili Allah apate kuwalipa mazuri ya hayo waliyofanya. Acha watu watafute fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhila mtume kataja, hii swala ya jamaa ina dalili kibao, wanavyosema vijana. Ai, utaeleza fadhila za kuwahi safu ya kwanza, fadhila za kupanga safu, fadhila za kutoka nyumbani kila hatua, almradi fadhail nyingi. Allah liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu. Haya yote wewe unakanyaga tu. Subhanallah alazim. Kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, wanazuoni wanasema, waqad tawa'ada Allahu man attala almasajid. Allah ametoa ahadi ya adhabu kali yule mwenye kuifanya misikiti isifanye kazi. Ta'til almasajid ni kufanya watu wasinani, wasihudhurie msikitini, waache. Tawa'ada Allahu man attala almasajid wa mana iqamata as-salati fiha, na akazuia watu wasiende kusali katika misikiti. Akasema wa man adlam mimman manaa masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ni nani dhalimu zaidi? Watu wanijipanga kuja sijui kujibu aya hizi, kufanya nini, tabu zote za nini ndugu zangu? Ni nani dhalimu zaidi kuliko mwenye kuzuia watu wasende kusali katika misikiti ya Allah? Mimman manaa masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu, lisitajwe katika misikiti hiyo jina lake. Wasaa fi kharabiha, na akenda mbio huku na kule, anawakusanya watu, jamaa haina maana siku hizi ikisaliwa jamaa, we utapata madhara gani ndugu yangu? Endeleza hizo harakati zako, hakuna anayekuzuia. Lakini hizi zilizo tayari zilizowekwa kisheria na Allah, huwezi kupata kibali cha kuzigusa, hata ukiwa mwema kiasi gani. Wema wako na wema wako, uwe ni sahaba potelea mbali, uwe ni tabi potelea mbali. Lakini hizi ni sheria, hazimuangalii nani wala nani. Ibn Abbas, masahaba walikuja kumhoji juu ya hija, ikhtilafu katika masala ya nani tamattu'ina, masala ya tamattu' na nini ifrad, Ibn Abbas yeye alikuwa na rai yake tofauti na Abu Bakari na Umar na Uthman katika hayo. Masahaba wakenda wakamuona Ibn Abbas, mtu wa kawaida tu, sio khalifa wala sina. Wakasema Abu Bakari anasema hivi, Umar anasema hivi, na Uthman anasema sijui na Ali. Ibn Abbas asema aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna li qala Abu Bakr wa qala Abu Bakr wa qala Umar, asema yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-samai. Kwa maneno hayo, jamani, mimi nimewaambia maneno yangu haya, sikusema ni ya kwangu, nimesema qala Rasulullah. Sasa mnanijia na maneno ya kusema qala Abu Bakr wa qala Umar. La haula, hatari kubwa hii. Mvua za mawe zinakaribia kutunyeshea kama watu tumefikia hatua hii katika zama hizo. Leo watu wanataka kuoji maneno ya Allah na maneno ya mtume kwa maneno si ya sahaba wala si ya tabi'i, lakini maneno tu. Hapa ni musiba ni mkubwa. Kisha nasema Allah subhanahu wa ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Baada yao hao watu wema waliotangulia wakafuatia wengine waliofuatia, ambao walikuja na tabia ya kupuuza swala, kuchelewesha swala, kuzitoa katika nyakati zake, wattaba'u shahawati, na wakafuata matamanio. Matamanio sio ya haya ya kupenda dunia peke yake, matamanio pia ni ya kupenda mtu, hata kama atakwenda kinyume na sheria ya Allah, hata kama atavunja, atakwenda kinyume na aya na hadithi, basi wewe utasema haiwezekani, basi hii ni wahi, basi anapata huyo. Ni matamanio haya, napenda sana kupita kiasi. Hakuna wakupendwa katika sisi katika Uislamu kupita kiasi zaidi kuliko Allah na mtume wake, kuliko Allah na mtume wake. Thalathu man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Sasa sijui nani kasalia hapo, nakwambia hata Abu Bakar, kauli ya Abu Bakar tungeweza kuirudisha bila kujali. Wanazuona sema katika aya hii khalafa khalfun min ba'dihim khalfun adha'u sala, asema ay attalu al-masajida, wameatilisha misikiti, wameifanya haina wenye kusali. Washtagalu bisanai, wakashughulika na kazi za mikono, kazi za viwanda na kazi mbalimbali. Walasbabi, na sababu mbalimbali za uchumi kama biashara. Wa akhladu ila dunia, wakaelemea kwenye dunia. Walmaasi, na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, naudhu billahi min dhalik. Maneno kayasema haya Al-Hasan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين عن كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون أيها الإخوة المؤمنون. دوغزانغوني تجي حذاري ندعوة هي أما يكون حقيقة ني خطاري سيسي كازيتو نكوفيكيشا watakao tupa masikio walillahi alhamdu walminna, na watakao tuzibia masikio, yote hayo yamo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatari, wanazuoni wanaeleza su'u aqibati man lam yastajib lidawati la sujud, asema hatima mbaya, mwisho mbaya wa yule ambaye hakuwa akiitikia hapa duniani wito wa watu kwenda kusujudu kwa pamoja misikitini. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Asema siku hiyo ya kiyama atakapodhihiri Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kudhihiri kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake tukufu kamilifu, viumbe watamsujudia, wataanguka chini, waja wema wataanguka chini kumsujudia Allah, na wataitwa hao waliokuwa wakifanya jeuri wakikataa kuja msikitini kumsujudia, wayudauna ila sujudi fala yastati'un, wataitwa njooni mumsujudie Allah, wasiweze kufanya hivyo. Wakati waja wema marijalu watakapomuona Allah subhanahu wa ta'ala, wataporomoka chini kumsujudia. Na waitwe hao waliokuwa kijiita waumini, waambie jamani, njooni, mbona nyinyi tulikuwa pamoja, mlikuwa pamoja nasi, mbona hamji kumsujudia Allah? Fala yastati'un, hawataweza. Watajaribu, wanataka hivyo, lakini hawawezi. Watakuwa katika hali gani? Khashi'atan absaruhum, macho yao yameinama chini, hawawezi kutoa macho kuangalia, hali inatisha. Tarhaquhum dhilla, madhila na unyonge ndio uliowafunika. Kwa sababu wakati wanapokataa kuja kusali, walikuwa wakikataa kwa sababu ya jeuri, kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya ujubu. Sasa haya ndio malipo ya jeuri yao na kiburi chao. Tarhaquhum dhilla, nini? Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, walikuwa huko duniani wakiitwa kusujudu, wakiadhiniwa swala, ikiadhiniwa misikitini, hawatoki majumbani mwao, hali ya kuwa si wagonjwa, ni wazima, salimun, ni wazima buheri, lakini hawaendi msikitini kusujudu. Leo Allah hata wakubalia kuwapa uwezo wa kuja kusujudu sijida za uongo pale mbele zake subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas anatufasilia, anaitwa tarjumanul Qur'an, mfasiri mkuu wa Qur'ani, anatufasilia aya hii, asema kanu yasma'una al-adhana wa nidaa lis-salati fala yujibun. Asema hawa watu walikuwa kisikia nidaa kwa ajili gani kama si kwa ajili ya swala ya jamaa, wal adhana, na adhana kwa ajili gani kama si kwa ajili ya swala ya jamaa. Fala yujibuna, duniani walikuwa hawajibu. Leo hawatukubaliwa kujibu, wako tayari kwenda kusujudu, lakini hawatopewa uwezo huo. Na wanazuoni wengi, masalafi wengi, wameitafsiri aya hii kwa maana hiyo, kwamba waliokataa kuitika wito wa Allah hapa ulimwenguni kwenda kumsujudia watakataliwa, hawatapewa uwezo wa kwenda kusujudu. Tumalizie na mfano wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min thalathatin fi qarya wala badwin la tuqamu fihi musallatu illa stahwadha alayhim ash-shaytanu fa alaykum bil jamaa fa innama ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiya. Hapana watu watatu wanaokaa katika kijiji fulani au katika pori fulani, mapori, hata maporini huko watu wamekusanyikana nini, huko jangwani watu wanaishi, lakini bado watakiwa kusimamisha swala ya jamaa, wakiwemo watatu katika sehemu kama hiyo, na wakawa ikawa haisimamishi swala ya jamaa katika sehemu hiyo porini au kijijini, illa stahwadha alayhim ash-shaytan, isipokuwa shaytani huwatawala, huwachezea, huwa chini yao, huwa juu yao, huwachezea shaytani. Kwa hiyo Mtume asema ili kupambana na shaytani, fa alaikum bil jamaa, ni juu yenu kufungamana na jamaa. Hivyo utakavyokuwa, muwe watatu, muwe wachache. Sasa wewe watatu huko porini wanaweza kuwa na dola, Sijui, inawezekana ikawepo ikiwa minani. Lakini katika ulimwengu huu ibada zingi utazipiga marufuku, inshallah. Zitakwenda na maji kwa hoja kama hizi. Ulimwengu tuliokuwa nao, hata wewe utakwenda na maji. Nani atakayesalimika? Maswali atakayotusibu na wewe utakuwa miongoni mwetu kama itawezekana. Asema fa alaykum bil jamaa fa innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya. Si jinginevu ila mbwa mwitu humshambulia, humvamia na kumla katika mbuzi yule aliyejitenga na wenzia. Sasa wenzetu haa ndivyo wanavyotaka tuwe, na tukija humu basi tuje si kwa sababu ya watu kupendana, kuhurumiana na nini, ni kutukanana, ni kwa magomvi, ni kwa hamna kitu, ni kwa nini, ni kwamba nikiguswa mimi nakwenda na kisu changu na nini, la haula. Lakini jamaa inalenga kujenga mapenzi, kujenga udugu, kujenga, kuondoa hasama zilizo baina yetu. Mtume anakataza tusiachane katika swafu, tusimamishe swafu sawa sawa, tukaribiane, tukusane. Anasema wala takhtalifu, wala msikhtilafiane katika swafu, fatakhtalifa qulubukum, zisije nyoyo zenu zikakhtilafi. Ni kwa malengo mazito makubwa. Lakini wenzetu wasema nende tuwakatazi watu kuna ni kwenda huko katika mikusanyiko yenu basi. Lakini sura wanazopewa ni kwamba mikusanyiko hii haina maana. Maana yake hata wewe hauna khushuu, huna adabu. Mtu akikugusa unaweza kumaliza pale pale na kumua. Hakuna kuvumiliana. Ni mambo gani haya? Na wanazuoni kama kina Ibn Qayyim na nini? Wengi tu tunazo kauli zao. Na karibuni wanazuoni wote. Na ni masala haya ambayo tunaweza kusema haijapatapo kutokea kauli kama hii. Mtu akituletea hatutoshangaa, lakini sisi hatujaiona wala hatujaisikia. Lakini akituletea ni basi, mradi hajaitoa katika Qur'an, mradi hajaitoa katika sunna basi. Lakini tuna akili, tunakubali, tunaweza kusema kwa kifua mbele kwamba katika Qur'an hamna kauli kama hii na katika sunna za mtume hakuna kauli kama hii. Labda kileta kwa mtu anayefanana na mwenzie huyo, basi tunaweza kusema hatubahatika kuipata mapema. Lakini mpaka hapa tulipo hatujapatapo kuisi katika madhahabu ya ahlu sunna wal jamaa. Lakini huu ni utangulizi. Mashekhe watakuja kueleza masala haya inshaallah siku ya Jumapili, kuanzia baada salati al-asr ila mpaka wakati atakao jahalia ila masha Allah. Kwa hiyo Waislamu tushikamane na sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna muakkada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tusiiache. Madhara makubwa ya kuiacha. Kuna wenzetu fulani walikuwa wameacha, wamezua tabia hii ya kuacha swala ya jamaa, wakawa wameathirika sana, wakakaribia kumalizika, wakawa wameisha. Lakini alipokuja mufti ambaye alikuwa ana akili ambazo ni zina, akambia hakuna masala haya. Lazima swala ya jamaa isaliwe na lazima swala ya Ijumaa isaliwe, la sivyo Uislamu utakwisha. Alhamdulillah hivi. Kuna wengine walikuwa hawajui kama kuna madhehebu fulani na nini na nini. Lakini hivi sasa walipoanza kusali swala ya jamaa, walipoanza kusali sala ya Ijumaa, tunawafahamu, harakati zimeanza. Kwa hiyo Waislamu tushikamane na swala ya jamaa kwa nguvu kabisa. Addu alaiha bin nawajidh. Wa sallu ala nabiyikum al-karim. Faqad amarakum Allah ta'ala bithalika haithu qal. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Warla Allahumma an sahabati rasulika ajma'in. Allahumma a'izza al-islam wa al-muslimin. Adhilla al-shirika wa al-mushrikin. Adamir a'da'aka a'da'a ad-din. Allahumma ansur man nasura dina Muhammad. Wa khdhul man khadhala dina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa hab lana min ladunka rahmah. innaka antal wahhab. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wala dhikrullahi ta'ala a'la wa a'azzu wa ajallu wa atammu wa hammu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari.